Արցախի ամենահայտնի պատմական հուշարձանն է։ Քրիստոնեական աշխարհում շատ հայտնի պատմական հուշարձան, որը մենք հիմա կասենք, թե ինչի համար է հայտնի այս պատմական հուշարձանը եւ ինչ նշանակություն ունի եւ հետեւաբար ինչ ձեւով կարող ենք մենք ներկայացնել Գանձասարի վանքը։ Ես Գանձասարի վանքը կարող եմ պատմել 10-15 ձեւով։ Ամեն անգամ գնան, գանք նոր ձևի պատմեն։ Բայց յուրաքանչյուր տուրիստի համար ես դա անում եմ պարզապես նրա համար, որպեսզի մի քանի անգամ իրար հետևի գալով եւ ինձ համար հետաքրքիր լինի եւ տուրիստների համար, որ նույն բանը ես անընդհատ չկրկնեմ։ Բայց առաջին հերթին տուրիստները Գանձասարի վանք են գալիս միայն մի բանի համար՝ ծանոթ լինելու նրա պատմությանը։ Երկրորդ ամենագլխավոր բանը ծանոթ լինելու վանքի ճարտարապետությանը, որը ունիկալ ճարտարապետություն ունի, եւ երրորդ ցանկանում են այդ երկուսի համադրությունը տեսնել Արցախի բնակչության եւ ընդհանրապես արցախցիների վերաբերմունքի ու համադրույթի մեջ։ Գանձասարի վանքը, որպեսզի ներկայացնենք, թե ինչ իրենից ներկայացնում, առաջին հերթին խոսելուց պետք է խոսքը տանք հրճակավոր ճարտարապետության պատմաբան, ճարտարապետ, միևնույն ժամանակ նաեւ Սովետական Միության ճարտարապետությունների ակադեմիայի գլխավոր ակադեմիկոս, ազգությամբ հրեա, ճարտարապետ Յակոբսոնին։ Այս մարդը մոտ 50 տարի ղեկավարում էր Սովետական Միության ճարտարապետության ակադեմիան, աշխարհում շատ հայտնի ճարտարապետ էր եւ տեսաբան։ Նրա ճարտարապետության քառահատորյակը, որ նա գրել է, այսօր էլ արտասահմանյան բուհերում դասավանդվում է որպես հիմնական ճարտարապետության տեսություն։ Արևելքի ճարտարապետությունը բաժնում Յակոբսոնն էսպիսի բան ունի գրած. «Եթե հայերը ոչինչ կառուցած չլինեին իրենց պատմության ընթացքում, միայն Գանձասարի վանքը հերիք էր, որպեսզի նրանց դասեինք աշխարհի ամենաքաղաքակիրթ ժողովուրդների շարքը»։ Սա ասում է հրեա, ճարտարապետը, ճարտարապետության ակադեմիկոսը, որը վանքը համարեց ճարտարապետության հանրագիտարան։ Արվեստի մեկ այլ խոշոր տեսաբան, Սորբոնի համալսարանի ռեկտոր Շարլ Դելիլը, որ եկել էր Տաթև եւ եկավ Գանձասարի վանքը տեսավ, Հայաստանից առանձնացրեց 5 վանքեր, որոնք համարեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կազմում հայ ժողովրդի ներդրումը համաշխարհային ճարտարապետության ոսկե գանձարան։ Նրանցից առաջինն էր Իչմիածնի տաճարը, Տաթևի վանքը, Հաղպատը, Գանձասարը եւ բնականաբար Աղթամարի Սուրբ Խաչը։ Գանձասարի վանքը կառուցվել է 1215 թվականին, ավարտվել է 1236 թվականին, բայց ինչքան էլ տարօրինակ է, վանքը օծվել է 1240 թվականին, Վարդևառի օրը այդ տարին հունիսի 22-ն էր, օծվել է վանքը։ Ինչի համար էր այս տարբերությունները վանքի կառուցման եւ օծման։ Բանը կայանում էր նրանում, որ երբ Հասան Ջալալը 1236 թվականին ավարտեց վանքի կառուցումը, Հայաստանի վրա հարձակվեցին մողոլները։ Չարբաղանի գլխավորության մողոլական բանակը մտավ, եկավ էստեղ Արցախ, ու աշխարհի ճակատագիրը կախված էր ուղիղ հենց էստեղ Արցախի վրա։ Եթե Հասան Ջալալը մի քիչ էլ երկար դիմադրեր, մողոլական բանակ այլևս առաջ չէր գնա, ոչ Ռուսաստանը կնվաճվեր, ոչ ընդհանրապես աշխարհի մնացած մասը։ Ուղիղ 1 տարի Հասան Ջալալը հավաքել էր Արցախի ամբողջ բնակչությանը, բարձացել էր դիմացի լեռան գագաթը, Խոխանաբերդի գագաթը։ Հսկայական բերդամրոց է Խոխանաբերդը, մինչև այսօր կանգուն են նրա պարիսները, եւ 1 տարի մողոլները շրջապատած չէին կարող գրավել այդ բերդը։ Խայտառակությունը արդեն հասել էր մինչև մեծ խանին Կարակորում, եւ նա պահանջում էր, որ կամ գրավեն բերդը, կամ ընդհանրապես մոռանան նրա մասը, եւ մողոլները ստիպված գնացին մեկ քայլի, որը ոչ միտեղ նրանք չեն արել այդպիսի բան, միայն Արցախում են արել։ Խնդրեցին իրենք, հատուկ խնդրագիր ուղարկեցին, որ Հասան Ջալալը իջնի իրենց հետ պայմանագիր գրի։ Հասան Ջալալը մենակ Բերդի գագաթից իջավ ներքև, մողոլների հետ կնքեց աշխարհի ամենազարմանալի պայմանագրերից մեկը։ Մողոլները իմիջալոց պատմության մեջ հաշտության պայմանագիր գրել են միայն հայերի հետ, այն էլ 2 անգամ։ Մեկը Հասան Ջալալի հետ Արցախի տիրակալ, մյուսը Հեթումի հետ հրճակավոր Կիլիկիայի թագավորի հետ։ Ուրեմն այստեղ պայմանագիրը ինչպես գրվեց։ Հասան Ջալալը էսպես պայմանավորվեցին։ Հասան Ջալալը կտա ամբողջ հարկը մողոլներին, նրանք գործ ունեն Արցախի հետ, իսկ ժողովրդին հանգիստ են թողնում։ Այդպես էլ եղավ մինչե մոգոլական տիրապետության վերջը։ Արցախից ոչ մեկի ոչ գերի տարան, ոչ նրա տունը մտան, ոչ թալանեցին։ Հասան Ջալալը Մեծազոր իշխանը ինքն էր սաղ ժողովրդի տեղը հարկը տալիս, թե որտեղից էր տալիս։ Այդպես էլ մինչե վերջ մոգոլները գլխի չընկան, այդպես էլ ատեցին այդ մարդուն, բայց մենք կպարզենք, թե որտեղից էր տալիս այդ փողը Հասան Ջալալը։ Եվ հրճակավոր այս մարդը 1240-ին, այսինքն 4 տարի հետո պայմանագիրը կնքելուց, օծեց վանքը։ Ընչի 4 տարի տևեց վանքի օծումը, 36-ից մինչև 40։ Բանից պարզվում էր, որ Հասան Ջալալի մայրը Խորիշահ Թագուհին, որը Վախթանգ իշխանի կինն էր, Վախթանգ Խաղբակյանի, Հասան Ջալալյան տոմը նախինում կոչվում էր Խաղբակյանների տոմ, ծագում էր հայոց Խաղբակյաններից, նրանք, որոնք որ իշխում էին, այսպես ասած, Հայաստանի և Սյունիքի այդ գավառներում։ Նրա մայրը հրճակավոր գործող էր, գործում էր վանքի վարագույրները։ Նա գործել է և Կեչարիսի վանքի վարագույրը, և Գանձասարի վանքի վարագույրը, և Գեղարդի վանքի վարագույրը, և ինքը երթում էր, եթե գործի Գանձասարի վանքի վարագույրը, դա կլինի նրա վերջինը, նրանից հետո նա պետք է գնար ըստ իր երթման ուխտագնացության Քրիստոսի գերեզմանին։ Այդպես էլ եղավ, գործեց, կախեցին, օծեցին վանքը, գնաց նա Քրիստոսի գերեզմանին այցելության։ Հրճակավոր այցելություն էր, այստեղից Հասան Ջալալի մայրը գնում էր մեծ նվերներով, ուղեկցողներով, նույնիսկ թուրք, արաբ իշխանները ճանապարհին դիմավորում եւ ընդունում էին նրան ու ճանապարհով, որ նա հրճակավոր Հասան Ջալալի մայրն էր։ Հասավ Քրիստոսի գերեզմանի վրա, ծնկի եկավ, ասում են նույնիսկ արտասանել է այդ խոսքը, «Փառք ես Տեր Աստված, որ երթումս ընդունեցիր», ու մահանում է հենց գերեզմանի վրա։ Թագուն այդպես էլ վերցնում են ու թաղում են Սուրբ Հակոբա վանքի բակում։ Հիմա էլ կա, իրա գերեզմանն էլ այնտեղ կա, այսինքն եթե Արցախից մեկ այնտեղ լինի էքսկուրսիա Երուսաղեմ, անպայման կտեսնի Արցախի հրճակավոր թագուհու գերեզմանը հենց Երուսաղեմում։ Հասան Ջալալը օծում է վանքը։ Վանքի օծումը մի արտառոց պատմություն է եղել։ 700 եպիսկոպոսներ հավաքված շրջապատել էին վանքը, բուրվարներով խնկարկում էին վանքը եւ օծում էին։ Այստեղ ներկա էր նաեւ հայոց պատմի Կիրակոս Գանձակեցին։ Նա պատմում է շատ հետաքրքիր մի դեպք, ասում է, երբ որ եպիսկոպոսները օրնեցին վանքը, երբ որ օծումը վերացվեց, հանկարծ ասում է, բացվեցին Խոխանաբերդի դարպասները եւ այնտեղից իշխանական թափորը Հայաստանից եկած բոլոր իշխաններով, նույնիսկ հյուրերով, մոգոլ իշխաններ կային, այդպես իջան, բարձանում էին դեպի վանք։ Երբ ասում է, մենք տեսանք, թափորի առջև գնում էին երկու հոգի, որոնք հող անընդհատ վերցնում, լցնում էին իրանց գլխին։ Երբ որ եկան մոտեցան այդ տարօրինակ տեսանին, մենք նկատեցինք, որ մեկը Հասան Ջալալն էր, որը ոտքով էր քլում, մյուսը նրա թագուհի մամքանն էր, որին խելագարի պես սիրում էր Հասան Ջալալը։ Երբ որ հարցնում են, ինչ էր անում Հասան Ջալալը, ասում է, նա ինքը իրեն հիշեցնում էր, որ ինքն էլ է մահկանացու, մի օր կմեռնի, որպեսզի սիրտը չգոռոզանար, թե ինչ հրաշք է կառուցել և տվել աշխարհին։ Երբ հասնում են այստեղ, օծումն ավարտվում է, այս պարիսպները չկային, պարիսպների երկայնքով, բաստեղով, այսպես կողքերով սեղաններ էր դրված, ու սեղաններին նստած կերուխում էին անում և Արցախի և Հայաստանի իշխանները, և նրանց կողքին սովորական մուրացկաններ, գյուղացիներ և հիվաններ, իշխանի կողքին նստած նույն ապսեից օգտվում էր, բայց ոչ ոք չէր համարձակվում ձայն բարձրացնել, որտեղ սեղանները անձամբ սպասավորում էր Հասան Ջալալը և նրա կինը Մամքան Թագուհին։ Նույնիսկ երբ որ հյուրերը գնացին, Հասան Ջալալը չթողեց, որ այդպես գնային ձեռնունայն, նա նվերներ տվեց նրանց, ահով մի հատ աղքատեր, մի հատ արծաթե դրամեր ստանում, ով իշխաներ մի հատ ձիեր ստանում իր սպասքով, թամբով և այլ և այլը։ Այդպես օծեցին վանքը։ Վանքը երկու մասից է բաղկացած։ Առաջինը Հասան Ջալալի կառուցած Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ տաճարն է, երկրորդը Վանքի Գավիթն է։ Վանքի Գավիթը կառուցել է արդեն նրա որդին Աթաբեկը։ Ինչ է կառուցել Հասան Ջալալը։ Դուք ուշադրություն դարձրեք, ընդհանրապես հայկական վանքաշինությունը կամ կրոնական ճարտարապետությունը։ Մեր կրոնական ճարտարապետությունը իրենից ներկայացնում է քառանկյուն, հավասարազոր համարյա թե 40 կառույց։ Մենք աշխարհը պատկերացնում ենք այսպիսին։ Սա մեր աշխարհ ընկալումն է, սա մեր պատկերացումն է։ Ի տարբերություն բուդդայականների, որոնք կլոր պագոդաներ են կառուցում, ի տարբերություն կաթոլիկ աշխարհի, որը հեթանոսության հիման վրա հիմնված աշխարհը ուղղակյուն ձգված է պատկերացնում, այսինքն ծայրահեղ բևեռներով է պատկերացնում, ի տարբերություն մուսուլմանների, որոնք բազմակողմ են պատկերացնում աշխարհը, դրա համար էլ նրանց մոտ ամեն ինչ գրեթե արդարացված է, իսկ մեր մոտ ամեն ինչ արդարացված չի։ Օրինակ մուսուլմանի մոտ թալանն արդարացված է, քրիստոնյաների, որովհետև աշխարհը բազմաձև են ընդունում նրանք։ Մեր մոտ դա արդարացված չի, որովհետև աշխարհը ունի հիմնական կանոններ։ Ինչ են խորհրդանշում Վանքի 4 պատերը։ Դա ըստ հայկական աշխարհացույցի եւ հեթանոսական կրոնի եւ քրիստոնեական կրոնի աշխարհի 4 կողմերն են եւ աշխարհի 4 տարերը, որի վրա կանգնած աշխարհը։ Արևելյան պատ խորհրդանշում է կրակը, որովհետև Քրիստոսը պետք է արևելքից գա եւ գնա դեպի արևմուտ։ Արևմտյան պատը խորհրդանշում է օդը։ Հյուսիսային պատը Վանքի խորհրդանշում է ջուրը, իսկ հարավային պատը խորհրդանշում է հողը։ 4 տարերքները, որոնցից կառուցված է ըստ հայկական աշխարհայացքի ամբողջ աշխարհը։ 4 տարերքներ, որոնցով Աստված ստեղծեց Ադամին։ Հողից ստեղծեց, նրա մեջքի մեջ դրեց կրակը, նրա ամբողջ մարմինը լցրեց ջրով, հետո ռուգներից փչեց օդը, եւ Ադամը դառավ շնչավոր Ադամ, որը շարժվում է։ Այսինքն նույնիսկ մարդու ստեղծման գաղափարը դրված է մեր եկեղեցաշինության մեջ։ Այդ իսկ պատճառով 4 պատերը խորհրդանշում են 4 տարերը։ Շատ հետաքրքիր մի բան կա կառուցվածքի ճարտարապետական տարի մեջ։ Ես ինքս այդքան շատ չեմ կարող ձներ միջով մտնել, բայց կարաչարկեմ են գլխից մտնել եւ տեսնել։ Ինչպես են հայերը խափել բնությանը։ Հայերը մշտապես բնությանը խափում էին, բայց ճակերտների մեջ եմ ասում։ Դուք ուշադրություն դարձրել եք, որ երկրաշարժի ժամանակ ամեն ինչ փլուզվել է Հայաստանում, բացի վանքերից։ Ինչու վանքերը չէին փլուզվում։ Որտեղ մենք մոռացանք ճարտարապետական այդ գաղտնիքը, որ չկարողացան կիրառել կոմունիստական ճարտարապետության մեջ, եւ հետեւաբար երկրաշարժին ավերվեցին մեր քաղաքները, բայց միևնույն այդ քաղաքների եկեղեցիները կանգուն մնացին։ Հիմա տեսեք հայերն ինչ են արել բնությունը խաբելու համար։ Մենք գտնվում ենք, այսպես ասած, սեյսմիկ գոտում, այսինքն անընդհատ տատանվում ենք մենք։ Դրա համար շենքը մի զարմանալի կառուցվածք ունի, որը ես ցույց եմ տալիս հեռախոսի վրա։ Սա շենքն է, որը մենք կառուցում ենք, ֆիզիկայի օրենք է։ Յուրաքանչյուր մեկ կառույց, եթե տանում ենք անկյունագծերը, անկյունագծերի խաչման կետը հանդիսանում է ծանրության կենտրոնը։ Եթե շենքը ես տատանում եմ, ծանրության կենտրոնը դուրս է գալիս անկյունագծերի խաչման կետի այդ շրջանագծից, շենքը փլուզվում է։ Սա ֆիզիկայի օրենք է։ Այս ֆիզիկայի օրենքը ենթարկվում է հարթաչափությանը։ Հորինողը հանդիսանում է Էվկլիդեսը հարթաչափության օրենքն է։ Հիմա տեսեք հայերն ինչ են արել։ Յուրաքանչյուր եկեղեցի կառուցելուց հայերը կառուցում են ստիլոբատ։ Տեսնում եք այս աստիճանաձև, որ դուրս է գալիս, սա ստիլոբատ է։ Հայերը խաբել են բնությանը հետևյալ ձևով. եկեղեցու իսկական հատակագիծը պատն է, որը իջնում է աստիճանաձև հարթակի վրա։ Խաչվող անկյունագծերը հենց այդ պատի անկյուններից են գնում։ Մենք կեղծ հարթակներ ենք ստեղծել, այսինքն ևս 3 հատ կեղծ բաներ ենք ստեղծել, հարթություններ, այսինքն այս հարթության վրա ևս 3 հատ կեղծ ավելացրել ենք, 3 հատ լրացուցիչ անկյունագծեր, 3 հատ լրացուցիչ ծառության կենտրոններ։ Երկրաշարժի ժամանակ, եթե ծառության կենտրոնից դուրս էր գալիս պատի, դուրս չէր գալ կեղծ մեկ աստիճանից, եթե նրանից դուրս գար, երկրորդից չէր գար, երկրորդից դուրս գար, երրորդից դա արդեն պետք է լիներ 20 բալանոց երկրաշարժ, որ շենքը այսպես սրբեր։ Նրա համար հայերը խաբելով բնությանը եկեղեցիները կանգնեցրել են կեղծ պատվանդանների վրա, որոնք որ նաև բնության մեջ առաջացրել են կեղծ անկյունագծեր եւ կեղծ ծառության կենտրոններ։ Իսկ մեր ցանկացած շենք, լինի Ստեփանակերտում, լինի Երևանում, կանգնած է մեկ հիմքի վրա, դրա համար խփելուց ինքը դուրս էր գալիս անկյունագծերից։ Հայերը օգտագործել են ևս մեկ հետաքրքիր բան։ Որտեղից պետք է իմանար հայը, որը ճարտարապետության ոչ մի գիրք չկա մեր մոտ գրված, որ երկրաշարժի ալիքը խփում է ոչ միայն հորիզոնական, այսպես տատանում է, երկրաշարժի ալիքը ունի նաև իր բուն օջախային ցնցումից 4-5 վայրկյան հետո երկրորդ հարվածը, որը գալիս է ուղայաց, ներքևից վերև։ Այն ներքևից վերև խփելու համար նա պետք է պատը ջարդեր եւ բաժաներ երկու մասի, որտեղ տակից խփում է վերև։ Այդ դրա համար Կոմիտաս Կաթողիկոսը ժամանակին հորինեց հայկական խորշերը։ Սրանք հայկական խորշերն են։ Առաջին անգամ կիրառվել են աշխարհում 618 թվականին Կոմիտաս Կաթողիկոսի կողմից Հրիպսիմեի տաճարի վրա։ Հայկական խորշը երկրաշարժ ալիքը, երբ խփում էր ընդհանուր պատի հարվածին, խորշերի մեջ զրոյական կետերն էին։ Ալիքը առած որևէ դիմադրության մինչև վերջ բարձանում էր հարվածող ալիքը։ Հետևաբար տակից եթե ընդհանուր խփում է պատին, ալիքը այսպես մատերիս նման, տեսեք, խփելով գալիս է, ինքը ազատ տեղ է մանգալից, որ դուրս գա։ Եթե չկա ազատ տեղը, դրա համար է պատը ջարդում, քանդում, գցում։ Ինքը կուտակվում է այն ազատ տեղերի վրա, որտեղ որ իր համար բաց է։ Եվ այդ զրոյացման կետերով երկրաշարժ ալիքը դուրս գալով գնում է, դրա համար պատն էլ չի ջարդվում։ Սա նույնպես հայկական հայտնագործություն է։ Ամենակարևորը Գանձասարի գմբետն է, 32 նիստանի գմբետ, որին համարում են ճարտարապետության հարագդան։ Գմբետը սովորական ձևով չի կառուցված։ Հայերը կլոր թմբուկ ստանալու համար քառակուսի սկզբից վերածում էին 8 անկյան, 8 անկյունը 16 անկյան, 16 անկյունը 32-ի, որը արդեն շրջանագից էր կազմում։ Ներսից կլոր է գմբետը, դրսից նիստավոր, այսինքն բաժանված է նիստերի։ Այն մասը, որը բաժանված է նիստերի, այդ կլոր մասը մեջտեղի մենք անվանում ենք թմբուկ։ Թմբուկը բաժանված է կեղծ ջլասյուներով, մենք անվանում ենք նրանց ջլասյուներ կամ գավազան սյուներ։ Այս ջլասյուները բաժանում են այդպիսի նիստերի։ Թմբուկը աստվածաշունչ է քարի մեջ։ Ինչու ենք անվանում աստվածաշունչ քարի մեջ։ Անգրագետ մարդուն թմբուկը ինչպես էր բացատրում, թե աշխարհն ինչպես է ծնվել, ինչպես է զարգացել եւ դեպի ուր է գնում։ Թմբուկի այսպես անվանենք յուրաքանչյուր զույգ նիստ ավարտվում է մարդկային կամ թռչնային կերպարանքով, յուրաքանչյուր կենդ նիստ ավարտում է սկուտեղաձև գավազանով։ Լուսամուտի վրա պատկերված է դրախտի ծառը չարի եւ բարու իմացության, նրա վրա փաթաթված է օձը, կողքին կանգնացել Ադամը եւ Եվան, որոնք հենց հիմա ճաշակելու են այդ պտուղը։ Աշխարհաստեղծման սկիզբն է իր ծննդոց։ Մեղքը մտավ աշխարհ, այնուհետեւ Աստված ասում է՝ տվեց աշխարհի փրկության ծրագիրը։ Աշխարհի փրկության ծրագիրը տվեց իր որդու միջոցով, որովհետև ոչ ջրհեղեղը փրկեց աշխարհը, ոչ էլ մովսեսական օրենքը փրկեց, այլ հավատքը Քրիստոսով։ Այդ հավատքը խորհրդանշված է Գանձասարի եկեղեցու պատկերով, որը մի կողմում բռնել է Հասան Ջալալը իր գլխի վրա, այն մյուս կողմում բռնած ունի նրա որդի Աթաբեկը իր գլխի վրա։ Այնուհետև գալիս է սկուտեղաձև նախշազարդով գավազանն ու շատ հետաքրքիր մի զարդանախշ՝ արծիվը կանգնած գավազանի գլխին։ Այնուհետև գալիս է նմանատիպ մի նախշ էլի սկուտեղաձև, հետո գալիս է առյուծը գավազանի գլխին, հետո գալիս է եզը գավազանի գլխին, հետո գալիս է մարդու կերպարը գավազանի գլխին ու գալիս է մայրամ աստվածածինը բռնած էլի անուքիսին։ Ինչի այս 4 կենդանիները, ինչ էին սրանք խորհրդանշում։ Այս 4 կենդանիները խորհրդանշում էին հրճակավոր Եզեկիելի երազը, Եզեկիել մարգարեի երազը։ Չկա աշխարհում այդպիսի ֆիզիկոս եւ չկա աշխարհում այդպիսի մաթեմատիկոս, որը գրիչը ձեռը վերցրած չլինի մի անգամ եւ նկարած չլինի այդ երազը։ Սա աշխարհի ամենագաղտնի, ամենաչբացահայտված եւ ամենաբացահայտված երազներից մեկն է, եւ Եզեկիել մարգարե տեսավ, թե ինչպես Բաբելոնում Աստված հայտնվեց իրեն։ Ասում է, ահա ես տեսա նրան նստած հաստատության վրա, եւ այդ հաստատության վրա աթոռ կար, իսկ նրա տակ, ասում է, 4 քերովբեները, որոնցից յուրաքանչյուրը ուներ 4 դեմք։ Մեկը առյուծի դեմքով էր, մյուսը արծվի, մյուսը մարդու, մյուսը եզան։ Եվ եթե վերևում նստածն ասում էր գնանք դեպի աջ, նրանք գլուխները չէին թեփում դեպի աջ, այլ գնում են աջ երեսի կողմով, դեպի ձախ, ձախ երեսի կողմով։ Յուրաքանչյուրն ուներ 4 թև, որոնցից 2-ը դեպի ներս էր, 2-ը դեպի առաջ։ Եվ երբ որ շարժում էին, բազմաթիվ կարկերի ձայներ էր գալիս։ Նրանց ոտքերը պղնձից էին, ձիու ոտքերի նման, բայց ամենակարևորն ասում են սրաստան պտտվում են 2 շրջանակներ, մեկը մյուսի մեջ, տարբեր ուղղությունով։ Այդ շրջանակները առաջինը կառուցեց հռչակավոր Նյուտոնը։ Գմբեթը խորհրդանշում է հայր Աստծուն հայոց ճարտարապետության մեջ։ Դա հայր Աստվածն է, երկնքի արկայությունը։ Դրա համար այդ 4 կենդանակերպերի պատկերումը նշանակում է հայր Աստծու ներկայությունը, որը արդեն ծածկն է, որը իշխում է ամբողջ եկեղեցու վրա։ Իսկ եկեղեցին մեր աշխարհն է, դիմացը Քրիստոսն է կանգնած, որի միջոցով մենք պետք է գնանք դեպի հայր Աստված։ Գմբեթի ծածկը հայոց ճարտարապետությունը մտածել է 3 նմանատիպ ծածկեր։ Նրանցից են վեղարա ձևը, որը սուր բարձանում է վերև, պարզապես գմբեթ է, կոնա ձևը, որը սեղմված է մի քիչ ներքև, դա օրինակ Հռիփսիմեի գմբեթն է, եւ սա ավելահետաքրքիր ձևը, որը հայտնաբերվել է 13-րդ դարում, Գանձասարի գմբեթն է, հովհարաձև։ Հովհարաձև գմբեթ, եթե դուք տեսնում եք, նշանակում է կառույցը 12, 13, 14 եւ այլ դարերի, այսինքն կարող եք հանդիպել արդեն 18-19-րդ դարի ճարտարապետության մեջ խառը, որը ոչ ուզեցել է կիրառել։